nanga mbo baby say na banda ki kaka toto le lo ekomi realite malo ki ambutu na moye mo vandela se konyonga malo beto na sukali poeta mwisaka confiance ya koko sana yango bovanda basalisa binongo kela mwa yunda vanda mosukwa mae Bana matrae avoka se bapona na luka tine monana te bakela mamoti ndwango utane na ndamu na eva elanda biso kino lelo mokine salama se parole ekomsuka se na parole Mobandela se la combo ya bato Pepo Luka chute mama Oh mbango banza mbete Este ya mote ko mama Mo kile ko pusa na e Mbula pesa ko mata Sangre pana Maria, etikani ba foto ya preuve. Bosangana na conseil ya bayuda, bepo traité dossier kapaka. Nanzala kana motema ya popoto, natineli binombote. Nanzala ya vi yango, kala ingangu na moe intelligence. Ba Conseiller Mingi, il est malheur qu'elle choisit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, La différence dérange. Ok.